Kalbin avucundayken tuttuğun el kimindi? Gidişin yakar her zerremi. Son bir kez ölmeli, başkalarında bul beni. Eğer sen yanımda yoksan, umutlarım kaldı yarınlarına. Sonunda ölüm aldı avuçlarına. Bu denli kanar aşkın oyunlarına. Al gel cenneti bana, ecel kapımı kırsa da aşkınla. Zararına ziyan olurum sanma, cehennemim olur beni yaksan. Al gel cenneti bana, çok geç olmadan. Aşkım dolmadan, gönlüm dolmadan, gelip kalsan yanımda, sevemem ki ben, güvenir miyim asla? Kalbim duydu yalanlarına, yalanlarına. Neredesin sevgili? Aşkın yakar her zerremi. Son bir kez öp beni, kokunla bol hadi. Eğer sen yanımda yoksan, umutlarım kaldı yarınlarıma. Sonunda ölüm aldı avuçlarına. Bu denli kanar aşkın. Aşkınla zararına ziyan olurum sanma, cehennemim olur beni yaksan. Dal gel cenneti bana. Çok geç olmadan, gönlüm dolmadan, aşkın.